سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha lëvdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanehu ve teala. Atë falëndërojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë, salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të begata me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi çështjen e ateistave dhe ateizmit si plotësim i vargut të cilin e kemi përmbushur mbi emrat dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Në vazhdim e argumenteve të natyrshmërisë të cilin e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala tek njeriu, është edhe ajo që e përmendëm si hyrje në ligjëratën e kaluar dhe përmendëm diçka nga qëllimi i këtij argumenti, dhe ajo është argumenti i domethënies së jetës. A ka jeta domethënie? Dhe anëziton njëriju në jetën e kësaj bote rreth diçkaje e cila është përtej fiziku të ti, përtej materjes. Pra, njën nga argumentet e qarta të dukshme, madje njën nga pengesat edhe nga të rejsat e ateistave, është edhe mos shpjegimi i domethënies së jetës. Nga se nënhijen e ateizmit, nënhijen e shpjegimit të jetës e kësaj bote si materje e vdekur, e materja e vdekur s'ka mundësi me shpjegu jetën, por duhet dikush me fol në emër të materis. Andaj edhe ateistat i gjenë se e quajnë, sikur që e ka quajtë edhe Freudi, se nëse e gjenë njëri i cili e kërkon manan, do me thanjen e jetës, mund të logaritet, pra duhet të logaritet nga njerëzit e sëmur psikik. E sëmur psikik nga se e kërkon të pamundurën dhe ajo e cila nuk ekziston. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu ka bërë argumentet dhe zërë atë shtë shumëta, sa që njeriu, pra përmbyset, e mbyt vetë vetën në mohim. Pra, kafiri, mohuesi, e mbyt vetë vetën me atë që ka e rrethon prej jetës të cine ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Andaj sot do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala, që të shpalosim edhe të zbërthejmë edhe diçka nga domethënia e jetës si argument për ekzistencën Allahu te bareke ve teala. Argumentet e Allahu Gjellalu Azhar janë shumë, por neve thamë se do t'i zgjedhim disa për e tyre, nga se janë pa numërta, dhe djetarët e muslimanve dhe atët të cilët janë marrë me këtë temë, kanë shkruar gjëre gjatë, përse është pa mundur që të përfshije në kësi ligjëratët dhe kësaj natyre, këto argumente, por që do të mundohemi që t'i zgjedhim më të rëndësishmet dhe më në mënyrë të përmbledhur. Nga se është pa mundur ato të cilët do t'i përmendim që t'i zgjerojmë deri në detalet e skajshme. Prej argumenteve që ka mërmen djetarët në natyrshmërinë e njeriut, është edhe se njeriu e gjenë në vetë vetën e vetë një shtytje rreth kërkimit të domethënies së jetës. Pra, a ka jeta domethënie dhe a ka kjo domethënie domethënie? Pra, a ka kuptim me elip kuptimin e jetës së të cilën na jetojna? A është vetëm një lëvizje? A është vetëm një orvatje e kotë? A është vetëm një frymarrje e vdekt? A është vetëm një ardhje në këtë dunja pa kur farë qëllimi? E nëse është qëllimi, kush e ka caktu qëllimi? Nga se materia nuk mund cakton qëllime. Andaj, prej gjërave të cilët Allahu Gjellë Gjellalu i ka bërë të pashmangshme në jetën e njeriut, është nxitja e mbrendshme për të kërkuar qëllim. Nxitja e mbrendshme për të kërkuar qëllim. Allahu Gjellë Gjellalu njeriu e ka bërë që të ketë një ngjarje, dhe ngjarja e jetës së tij të ketë një fillim dhe të ketë një qëllim. Thot Zoti jonë te bareke ve teala në surën El-Kehf ajeti 7: Inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Thot Allahu te bareke ve teala, ne e kemi bër gjithçka që ka mbi tokë zbukurim për tokën. Zbukurim për tokën. Për çfarë arsye? Linabluwahum, që t'i fusim njerëzit në bela. E belaja, vëzër, në Kur'an është test, provim, që e quajmë neve sprov. Sprova, vëzër, është mana. Pra, kur ti e merë një njëri dhe e sprovon, kur ti e shenë një nxanë që ka ije në test, qka është të bëhe profesori me nxanësat? Ka një mana të pyetjeve të cilat përja ban. Ai dëshiron me bëhe diçka me ta. Cila dëshira? Dëshira shkollimi, dëshira është zhvillimi, dëshira është me i ecë ata, do më dhanë në disa drejtime të caktuara. E Allahu gjitha kur e fut njeri unë sprovë, qka dëshiron për e ti? Që kjo është ka dëshirohet, o do më thanja. Që kjo është ka dëshirohet, o është do më thanja. A në dhe zërna e shojmë se, në njën e ateizmit, gjithë shka është e vdek. Vesh në njën e besimi gjërat marin mana, marin do më thanja. Thëtë Allahu gjele gjelalu, ne nuk kemi bërë diçka për izbukurimin të kësaj toke, pos që ti sprovojmë njerëzit, kush bën vepra më të mira. Kush bën vepra, kush bën vepra më të mira. Gjithashtu thëtë Allahu të bare kjo e të në surën e lbelet, ajeti 7, lëkad khalëqën e l'insane fi kebedin. Ne e kemi krijuar insanin fi kebed. Ne e kemi shpjeguar, lezër, kebed, qëfar i bje? Një loj mundimi. Ky mundim, lezër, ky mundim, në një prej zbërdhime është, qëfar? Domethënie, pra, mundimi ka domethënie tek njeriu. Pse mundohet njeriu? Pse mundohet njeriu? Domethënë ti e gjen për shembull vëzë njerëzit, se nëse i thoni njëri kështu, apo nëse i thua ateistin këtë rast, çe kemi ateistin. Pasi që jeta s'ka mana, bjerë me fletë dhe rri derisa vdesësh. Thotë jo. Por çfarë është ajo? Madje s'mund ta bën njeriu këtë vëzë. Njeriu nëse provon vetëm me fletë, do ta shesë të shtohet depresioni, andaj shash tash për shembull nga një prej mënyrave të shumë ta për të largu presionin cilë është me e paksu gjumin edhe me lëviz, me lëviz e kështu më radhë. Njerëzit matë të depresionuar cilat janë dhezër, ato dhe cilat flenjën shumë dhe këta ka përdojnë motë i bën kajim e gjëzija dhe ka ardhë hadith nga pejgamberi dhe i salat dhe selam se bereqeti këtë umeti është në sabah. Qëfar argumenton kjo dhezër? Se mundimit të cilin njeri ju e gjenë këtë dunja ka një domethënie, ka një domethënie. Gjithashtu, Allahu te bareke ve teala e ka bërë këtë dunja, vëllezër, që të nxjerrë në pah dëshirat dhe urrejtjet. Dëshirat e njerëzit dhe urrejtjet e njerëzit. Dhe gjithçka që Allahu te bareke ve teala do dhe ai nuk do. Thot Zoti on te bareke ve teala surën Ali Imran, ajeti 186. La tublauna fi amwalikum wa fi anfusikum wa la tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa in dhalika min azmil al umur. Fadallahu tebaraka wa taala ju do sprovojeni në parët e juaja. Shikoj vëllazër, gjithmonë jeta dhe kushdo që nuk e definon, pra nuk e përkufizon, nuk e çanson jetën në këtë domethënie, në këtë mëna, në këtë prizëm, ai nuk e njeh jetën. Jeta është sprovë. Jeta është vështirësi. Jeta është balavaçim me mundimet të kësa jetë. Andaj, mas shumë di që përfiton nga jetë të kësa jetë, cili o dhe zër, ai cili kalitet për ti, te i kalu vështirësi. Andaj njerëzit matë dopt janë në datë të cilët, jetën e presin, ndryshë që shvjen ajo. E presin pas prova, pa telashe, pa vështirësi, dhe kur ato goditën, me këto sprova dhe, nga se sprova është ashmangshme, e gjenë se si u atë turbulon jetën. Andaj ti i gjenë muslimanët njërzit matë sabërlin dunjo. Shiko dhe zër, e kemi tërmetin, dëshmi, zë është afer. I gjenë muslimanët matë sabërli. Vallaj, kër ju ndonë të tjerëve kjo, i shefë se ti se si klithin e bërtasin e kështu me radhë, nësa ti i gjenë muslimanët duke e këthi këtë qështën të Allahu Gjene Gjilalu. Ta Allahu tjemi, ta e kina më këthi. Falën namazi, jepët së dakaja, shtohet ndima e kështu mëra. Dhe kritë e dim se të Allahu të bare kjo e tjera, këthehen gjëra. Të Allahu Gjene Gjelalu. Do të sprovojnë i parët e juaja. Dhe në vetët e juaja. Dhe do të dëgjoni nga i tharët e libri. Dhe paganët do të dëgjoni mundime të shumëta. Do të ju ofendojnë, do të ju akuzojnë, do të ju vendosin në siklete. Të Allahu Gjene Gjelalu. Shumë siklete, edhe në këthira, mundimet të shumëta. E ju nëse duroni dhe druheni, Allahu Gjellë Gjellalu, ta dini se kjo është nga vendosmërit e mdoja. Azm el umur, kështu i përket durimtarit. Apo, a në dhe zë njëra nga gjërat të cilat ateistat së mund të shpjegojnë cila është, është pse njëri ju duhet duron, kur është materje kimike, përzirje materjeve kimike nga evolimi i verbër para miliona viteve të i cili e ka nxjerrë në këtë kopje, çka sot dhe nuk i dihet kur e nxjerr në kopje tjetër. Ata në hijen e ateizmit, s'ka më ana njëri me duru, pse duhet me duru? S'ka më ana fisnikëria, s'ka më ana bujaria, s'ka më ana trimnia, s'ka më ana ndihma, kur gjithçka më ana. Mirë, në hijen e besimit, vëllazër, kanë gjithçka, ka mëna. Kjo është ai ka marrën detaret në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zër, Allahu Gjellera ka bërë jetën e kësaj bote vendin e gjallërisë. Vendin e gjallërisë. Dhe ti e gjen njeriu dhe zër, si çohet sabah. Është i shtitur, i programuar pa dëshirën e tij. Që kur dalë dielli, ki bashkë me diellin me i dalë edhe dëshira për të jetuar. Dhe ti e sheh kur vjen nata, i vjen dëshira për me fletë. Dhe në këtë fletme e din se nesër çona për çfarë? Për të jetuar një ditë tjetër. Apo cila është, domthonë, zakonisht këta e gjinë edhe të ateistit, cili e mohon teori e jeton praktik, që kur dalën sabah i vjen nga brenda se kjo është, për shembull, një ditë e mundësisë për mua. Kiçi kjo vëzhgon me ana. Kjo me ana. Pse ti kur del dielli nuk, domthonë, nuk rri sigur nuk ka ndodhur kur gjë. Por ti thirrësh nga ligjet e kosmosit, nga ligjet e gjithësisë, që ti dushmë lëviz në harmoni me këtë. Thot Allahu xhela xhelal në surën Hud, ajeti 61, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Thot Allahu xhela xhelalu, nga toka Zoti ju ka kriju juve. Nga toka Zoti ju ka kriju juve wasta'marakum fiha. Dhe çfarë? Dhe ju ka bër juve që ta gjallëroni këtë tokë. Që të gjallëroni këtë tokë. Thot imami Bukethir, rahimahullah, e i gjallëkum fia ummaran, ta amuruneha o të stëgilluneha. Thot imami Bukethiri, pra Zoti juve ju ka borë më këmbës në tokë, ummaran. Ummaran, që do në vëzër? Ummar, ymër. Ymër, jetë, gjallëri, lëvizje. Pse vëzër gjallëri? Nga se njëri është i shtytë, është i prirë prej mrena me gjallënue. Shiko vëzër, toka, toka që e na e shohna. Zoti kërë e ka kriju e, do më dhanë, qërë të thejmë njëve? A, të thatë. Ke pasat ti vetëm kodra edhe ujë. Ti kur isha qytetet, ndërtime, komplikime, inxinjeri, këtë të vëzër i ka po njëriju. Ka i ka po që të njëriju, i nëzitur prej brenda që ta gjallnon tokën dhe gjallnimin e tokës së në nalej. Andaj ti isha njërzit me mija vite, e gjallnojnë tokën. Për çfarë arsye, vëllezër? Po shumë pse nuk thonë për shembull dikush çike tokë që 5000 vete ka punuar dikush. Unë më nuk e punoj. Jo, gazet është i nxitur prej mrenda. Ç'kjo vëllezër do të thonë ja. Ç'kjo është do të thonë se na ka kriju Allahu te bareke ve teala. Por njeriu vëllezër kur e punon tokën dhe e gjallnon tokën, s'është lip tokën. Është lip në diçka tjetër. Është e largue nga vetvetja pa kuptimsin dhe don me lip domethënien. Pra sikur ai me lëvizjet e vet thotë unë du diçka për të iksajna. Ana ti e gjenë dhe zë njeriun gjithmon hullumton. Hullumton. Dhe hullumtimu dhe zërë e kanë pru ket teknologi që e kemi nasot. Sigur njerëzit mos të hullumtonin, s'kish paso teknologi. Por hullumtimi i vazhdushëm. Vet hullumtimi është kërkimi domethanjes. Vet hullumtimi është kërkimi i domethanjes. Kjo është ajo që ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zërë ka ardë sa i Bukhari, ka pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatan illa kana lahu bihi sadaqatun. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka ndonjë musliman i cili e mbjell një të mbjell çfarë do qoftë. E mbjell një të mbjell çfarë do qoftë. Apo e vendos domethënë Një tokë të madhe ku vendos nda të mirat shumëta. Pra këtu e garës është për qëllim, do më dhanë diçka e vogël, dhe sa zërë e tokë e madhe. Thot alej salat dhe selam. E nga kjo e mbjell, ha, ose ndë një zog, ose ndë një insan, ose ndë një kafsh, hajvan. Thot vetëm se këti muslimanit i shkruat sadaka. Vetëm se muslimanit i shkruat sadaka. Për shfar ashtu i lezer, nga se krej gjithësia është harmoni. Do më dhanë, kur ti e le që tu një të mbjell, edhe shkon, kur nuk thejesh të shkjo tokë, vin hajvan harë, apo kalon një insan dhe harë, apo kush do qo, dhe një zonë. Kjo qka është ushqi për e kësaj, ti t'i njën shpërblimi, për shpar arsye, nga se jetë akon një do me thanjë, dhe zë. Ti e ke mbjell që tu, para i cili ka kriju jetën, qëfar dhot, këti e ke bokta për një do me thanjë, këtë do me thanjë atë shpërblena, pse e vendosit të mbjellurën, pse njëzit dhe zër dalin, edhe shkojnë mbjellin dikun ku as nuk ka e vlad atje as kur gjo. Për sfar arsye, thot ani s'ka lidhë, ndonjë zog ha, ndonjë hajvan ha, e kështu me radhë. Kjo harmoni vëzër, që ka kriju Allahu gjera, është domethënia e jetës. Kjo domethënia e e jetës. Ajo vëzër që është më rëndësi, i përmendëm këto ajete, që ta zbusim si të adhën, kur t'i përmendim tani këto emrat e jo muslimanve. Gjase, e shofë shpesher, njerëzit e shohin të ranë, që të përmendëm vadimisht, domthonë emrat e njerëzve të cilët nuk janë më muslimane, por se çështja e ateizmit ka të bëjë me këta njerëz. Ana vëzër, është shumë rëndësi që ta kuptojmë se Allahu xhel xhelalu kësaj dhunjaje i ka dhënë mana. Dhe kjo mana, vëzër, kjo do më thanë, një ki kuptim e bën jetën, do më thanë, që tjetohën. Në hijen e ateizmit jetën është e pajetuar, e sikletshme. Andaj që kërë që përmendëm poezinë e kaluar, se poeti kërë ka përshkrujt situatën e ateisti, qëfar ka thanë, zdi ku shumë ka pru, zdi pse ka marë, zdi pse eci, zdi ku ka me shkuar. Dhe nuk dija ko jetë andej, këtë vëzër janë turbulira të nefsit të ateisti. Kjo është ka përmendë jetarët në këtë. Në këtë kontekst do më dhanë shkenstari i njohur i Austris, i njohur me emrin Viktor Frankl, i cili ka lindur në vitin 1905, ka ndrujet në vitin 1997. Qëfar thë dhe zë? Dë gjohë. Nëse kërkimi manas ka qenë, do më dhanë, objekt i studimit filozofëve. Filozofët kanë qenë të pasionumë, kanë qenë të dashurum me flakën më të madhe, a ko jeta do më thanje. Nëse ka do më thanje, ka një zotë. Sepse materia s'ka do më thanje vetë veti. Do më thanje. Që ta tani duhet nga se, do t'i përmeni fjalet e shkenstare, fjalet e filozofëve, fjalet e djetarve, që ta shojmë se për çfarë bëhet fjalë. Tani kemi vëzër këtu materjet ngurta. Kemi mikrofonin, kemi tasin, kemi tavolinën. Të janë materjet ngurta. Materjen e ngurt që këtë tavolin me elan që tu 5 milion vjet, edhe me arë si cili njëri shka e ka risk me arë këtë dunja, edhe me vetë tavolinën për çka je që tu 5 milion vjet, herë 5 milion të tjera, kur zdi materja me të kazup si jam që tu. Apo në mëllë me arë njëri me dalë që qaj tavolinën, pse je këtu? Nuk gjenë gjeva. Tani po e marim tavolinën vëzë që ta thjezonën, nga se përshimu të shkestar përdojnë materja apo fiziku, trupat, fuqia, apo rryma e kështu me radhë, nxehtësia, kësa ata i njohin këto terme, dhe ato kanë mana të vetë. Tani, fiziku, materia, çka është për qëllim? Materia e ngurtë, materia e vdekë. Ata thonë, dunjaja ka ardhur nga materia e vdekë. Janë përzi materjet nga fuqia. Qysh janë përzi? Për shembull, nën hijen e shpjegimit darwinizmit, çish ka ardhur njeriu? Çish ka ardhur njeriu? Janë përzi. Materjet shumëta dhe nga fuqia e nxehtësis ato janë rrotullu. Unë ka frym edhe ka nxehtësi. Dhe kur ka fryma dhe kur kanë ardhur nxehtësit shumëta, ato janë përzi. Apo, dhe pastaj ka kaluar në formatin, për shembull, pesh, në formatin majmun, formatin njeri e kështu me radhë. Mirë po, ku është sikleti i darwinistave, se ata thonë ne s'kemi siguri se vjen fryma, prap na rrotullon dhe qysh jemi njerëz na kalon për shembull ndiçka tjetër. Apo, andaj kjo është sikleti i darwinistave. Tani, ku është problematika? Materia nuk mundet më të përgjigj për çka jam çuçitu. Ku do kohë? Për me ditë na pse o tavolina çuçitu, duhet me vetë kush e pruni çuçitu. Pra materia splet, duhet me fol dikush për materia. Apo, domthon, kjo është e ngurtë. Kush mundet më të përgjigj pse as kjo tavolina? Ashka e ka lip, bëma që du tavolinë. Pra, ti kur jetë e përdojnë një diçka, telefoni jotë që e ki ndorë ti, nuk din më të përgjigjë për çka vynë. Apo, po ti i përgjigjës dikujtë, kjo telefoni jam e përdojnë për 1, 2, 3, 4, kështu më ratë. Dunjaja që ka kryu Allah u gjilë gjilalu, materit e ngurë të në ta, nuk kanë mundësi më të përgjigjë, për shemo, pse ke arti këto? Nuk, andaj t'je gjenë gjdo kush që jeton jo në hijen e shpalljes, aj nuk dip se jeton se hekri zdimi u përgjigj. Aj mundet më mor me hekra 1 milion vet, aj mundet më mor me plastik 1 milion vet, po plastika zin mi than mosu mirë me mua se unë nuk i dip se jetë t'i këto. Ama është aj cile ka kriju plastikën, i thot kjo është për ti, për ketë këta këta e kështë më ratë. A në vëzër njeri ju në raport me gjërat e lip manajem, pse e të mojt një diçka ndonë, pse e ke vesh një pet, për që mu ti i vesh teshat, edhe nëse do të dikush, për shka e ke vesh që këtë këmishën, a i du ti vete këtë, Jo, unë të përgjigjna, që kjo materje e ngurt. Tani vëzër, ateisti, qka munohet? Thot, ne shpresojmë, që kjo kiti ideja ateizmi. Ne shpresojmë një ditë për ditëve, këmi isha ka me folë. Këmi isha ka me folë dhe ka me në kalzu. O, ju njerës që pikurin të mli, pse jam unë këtu, që ju kalzova. Apo, mirë po kjo vëzër qfarë, është e gjujtë me gurit në hava. Kjo është sikur që kemi thonë shpesh, sikur mi morë për shembull ti, disa prej shkronjave, edhe mi gjujtë pi 20 katë, për 30 katë pi 100 katë. Edhe ato poshë, kur zri poshë ti poshë me lift, ato me thonë, hecë këtu, shkronja që i ke gjujtë, ju jënë bo liber. Jo liber, po me liber, me anatë madhe, me ndysë po e kuptojnë sa mirë. Qfarë, kjo është loj i qmendurijës, së mundet me ndodhë kjo asë njerëzë. Andaj, a pritët materja një ditë me folë? Jo. Kush pritet të vëzën me fol? Kush pritet me fol? Allahu xhelel xhelal vëzën. Allahu te bareke ve teala e ka krijuar njeriu i shtim prej mrena, don me lip manon e gjithçka. Pse kjo? Pse ajo? Çfarë manon ka kështu? Andaj Zoti te bareke ve teala e ka krijuar njeriu në atë logjik, në atë mendsi, në atë zonë të menduarit të vërtetimit, çfarë i lip manat e gjërave. Për shembull vëzën. Ne gjejm urin dhe e gjejmë ushimin që ta largon urin. Njëzit nuk me dojë këta. Pse unë kam uri dhe pse rastësisht ka buk? Pse unë kam etje dhe ka ujë që e largon etje? Pse unë kam logik dhe ka manaj eta që ma jep mu manaj? A dhe kjo dhe zrajo që do të diskutojnë me lejnë Allahu të bareke vëtale. Thot Viktor Frank, i njohur për teorinë e tina logoterapi, qëfar i bjerë dhe zrë kjo? Ky njeri, qëfar ka po, i ka shëru njërës dhe zërë, si psikolog, me qëfar, me orvatje për t'i dhanë mana jetës të sëmurve. Ka nërë njërës të depresionu, ka nërë njërës me shregullime, me sëmundit të ndryshme, i ka shëru, është e njërë kjo në mesin e psikologave, se kë njëri i ka shëru njërës me qëfar, duke o thonë se jetë ka mana, lëvizet e tua kanë mana, sepse dhe zërë, këta njërës, e kanë hub mana në lëviz, nuk dim se lëviz, nuk dim se punojnë, krejt i kanë kur gjonës kanë, kitë teknologjinë e kanë, rinë vetë, një njëri me një njëri nuk folë atje, këta për qemë, në Europë, në Perëndim, këta krejt i kanë prej materjeve, por nuk dim, pse duhet t'i kemi në këto, apo, sikur që shprejën shumë për e tëre, qka, pse njëri ju mi paske që to, për të la manaja, a ne kështë dëgjën që farë ka thonë, nuk është jeta, në bazë dhe esencën e saj, hulumtim i knacis edhe i lezetit, sikur që e ka shpjeguar kështu me parafytyrim Freudi. Freudi çfarë ka thënë? Krejt jeta që ne jetojna është orvatje për ta plotësuar epshin e njeriu. Këtë jeta është epsh. Andaj ka pas teorinë se njëra prej knacive të mëlloja të kësaj jetës është që njeriu ta tejkalon tabujën e nanës dhe babës vetë dhe motrës vetë. Nëse a i qënë tabu, që të mënë tabu vëzër? Tebe, të malkuara. A i të nëna tabu, që të mënë tabu tem? Tabu tem dhe më thonë nëse e flet o marre. E a i thot, njëri ju e mëni në majën e të jetuarit, bëzër, vëzër, me qëfar balafachohet njëri ju, atje, a neve për shumë në e bin, kujtojnë nëse në veç Mercedesin. A i që e ka prëfun Mercedesin, i ka do mësusa që ti menja nuk ka merë. Dëgjoj çfarë ka thonë. Nëse do njeriu me emrin majën e krahasisë kësaj jete, do të mi thit tabut. Si thejën tabut kur vjen në shtrat me nënën e vet. Kur vjen në shtrat me motrën e vet. Apo. Dhe këto janë tabuja. Çfarë thot Viktori? Thot, nuk është jeta çka ka thonë Freud. S'është jeta çka ka thonë Freud. A dini pse vëzë? Gjasë, a dini sot njerëzit më të çrregullum psikikisht kush janë? Ta njerëz që janë ti provuar çdo gjinoje. Me fletë Zotin Arujt, me nanën, me motrën, komplet dalën kontrolës, njërzit smu, e ju pasta i mbajnë me hapa. Pse? Sepse ki të dash me realizu këtë Freudit, del nga njërzoria. Pasta që farë ka ta? Vala hi e bahtën në nërkua. E mësusi i Freudit, i cili ka qenë Alfredi, Adler, këj e ka kundushtu mësu, si në vetë, Freudin, ka thonë jo, jeta nuk është në kërkimin e epshi, jeta është në kërkimin e fuqis. Po njeri ju lip fuqi. Ekso në rap. Qëfar thot ki? Thot jo, as Alfredi nuk ja ka qilur. E qka është jeta? innama hiya bahthun an ma'na. Thot jeta është hulumtim për mana, për domethënë, çfarë jeta. Po një zë vëzë kritë lëvizës që janë t'i ba në dunja, lipin mana, vallaj, edhe ajë që kënon muzikë, edhe ajë që lunë teatrë, edhe ajë që shkruun romane, edhe ajë që shqyrë televizor, edhe ajë që delë qajtore, edhe ajë që delë më shëtit, edhe ajë që lunë, edhe ajë që arktohë, edhe ajë që ledzonë, edhe që ajë që orva, vrojtonë, edhe ajë që banë shfarë do që banë, edhe ajë që punon me tulla, edhe ajë që punon me hekur, do më thanjën e jetës. Mos po mdel pi televizore, po zdel. Mos po mdel pi muzike, zdel. Mos po mdel aty, s'ka mana. Andaj ti i gjenë kitë ta njerëzim fun, që fardojnë, kjo jetë s'pat kuptim. S'ka kuptim pa Allahun Gjellë Gjellalu. Andaj që fardot, Viktor Frankl, thot, se jeta në zbërthimin matë qartë është kërkimi i manas. Kërkimi i manas. E Shejhul Islam ibn Taymiyyah dhe zërë, që mos ta jesë ata shbesh me Viktora, që i khullisam të imi shfarë thot. Allahu gjela surën e parë që e ka zbinë Kur'an, cila mund të përkthejmë që ka, për, që ka thonë që i khullisam të imi në libën e tishah El Asbahaniye, ka thonë, iqra bismi rabbike alladhi khalaq, khalaq al insana min alaq, iqra wa rabbuke al akram, alladhi allame bil kalem. Ledzoj, ka thonë Allahu gjela ala Muhammed e Selam, ledzoj me emën e Zotit tanë. Ledzoj, sepse Zotit jo të shë më bujari. Lexo se Zoti është më bujari. Lexo dhe mëso me kalem, i cili ja ka mësu insanit me shkrujt me kalem. Apo, Shejhul Islam Taymije, çfarë thotë në shpjegimin e këtyre ajeteve? Thotë kjo është e para që ka zbrit që ta drejton njeriu drejt qëllimit më të lartë. Andaj thotë Shejhul Islam Taymije, shtytja njeriu nuk nalet derisa të mbijetë Zoti. Andaj, kjo përkthejet me fjallët e tjera, njëri ju dhe zërë nuk e gjenë rahatin dhe sa të një gjenet, Allah në vopi gjenet live. Në këtë dunjatir, lipet sa të dush, sa njeri ka qunë qështë dunjajës, ka njip në për kodra, ka njip në për thelsite e detrave dhe oqeaneve, edhe kur ka dalë jashtë, aje tash, aje gjete, zgjeta kur gjo. Nuk gjeta kur gjo. Prap shpirti ti lip diçka tjetër, pse? Sepse atë lip Allah, unë subhane vë tjala. Andaj dhe zërë, ajo që ka e banë shkenstarin hulumtime të shumë ta, Allahu ja jep dikujna begati, i cili ndoshta nuk ka shkollë, nuk ka shkollë, ja jep me mundësinë që ja jep ballit të tij mirasesh Allahu xhel xhelal. Ja andaj sa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë bedewi o Zot. Bedewi e ka rujt veç devën edhe qillën e ka pa. Kur gjatë tjetër s'ka ditë. Shatori i tij, devja e tij. Apo, a di çfarë njerëz i kanë qenë ose këta njerëz? Bedewi. Kanë qenë asnjë njerëz ka arë njani të një bedewi dhe i ka thonë, o ti i cili i rritë shkretir, e ka po shnetin e mirë, ka thonë, kalzom qish mës të mërzit në nke dunja dhe mës të i marë nga të zemrës fjallë të njerëzve. Kiveq e ka këti shpinë e ka tjetra anë. E kuptove, unë, qesish qisho jeta, unë, aja së nuk i ka thonë, baja kështu kështu, veq e ka këti shpinën, pra he more vesh, unë as ti nuk të kushtoj vëmendje fare. Pra mos i kushtoj kërkuj në vëmendje. Ka arë një tjetër i bedevijës edhe i kanë thanë, a do me ti kalzu tre gjëra me të cilat ti ki mu boj dashur të njërzit. Ka thonë jo. Që këtu janë bedevijët, vëzë. Jetoj njetë, thjeshti menja nuk të me. Dhe janë dëvrashtë, nuk din post një monirë të jetës. Mirë po kërka arë njëri bedevijët e pejgamberit sa sellem dhe i ka thanë, dëshmojës la ila ila Allah dhe si të i dërguri Allah. Kalzu me obligimet, me i falë 5 vatë. Me agjur Ramazanin, me bo haq, me dhanë zeqatin, ka thanë dhe si dush me shtuë. Shikë që ka thanë dhe? Asë nuk shtoj, asë nuk pakoj. A mund shme i pak në sistemin dhe mentalitetin që të njëri shka thanë, o, asë nuk e shtoj, asë nuk e paksoj. Jo, i të fikse di. Për e më samë, kur ka shku ka thanë, si të mboj e fjallë në hëngjënët. Kjo më zërjeta. Mi zbatu e lizet Allahu subhanahu, subhanahu e teala. Andaj zotë i onë të bare kjo e teala, dhe zë e ka bërë që njëriut kërkon, kërkon, hulumton, gjakon, me shpirë të lipë, qile amanaja kësa jetë? Pse unë jam t'i bo disa vite? Sikur që shprejmë projtë për ateistave, pse s'mun t'i ndali thinjat e mija? Së një nalë. Sa njëri kishë pasë që e vërgjemo, kur t'i bojë një 25 vjetë me nalë, që aty, pa uzë edhe mo me nalë. Ja, së nalë dhe. E shkon të poshtë, të poshtë, të poshtë, e kështë të më ratë. A në dhe zërë, njëri u lipë dyqka. Para mendoj sikur ti ishte kit kisikleti kësaj dunjaje, edhe në fund në heq. Hasha wa kella, i madhë është Allahu te bareke wa tala nga kjo, nga kjo kotësi. A da dhe zër, kërkimi i domethënjes së jetës në realitet është kërkim i Allahu subhanahu wa taala. Kërkimi i domethënjes së jetës është kërkim i Allahu te bareke wa taala, i cili kërkim nxitet nga përsosmëria e universit, nga përsosmëria e jetës, nga përsosmëria e krijimit Allahu te bareke wa taala. Zoti ka krijuar njeriu të përsosur dhe me këtë përsosmëri ai e lip atë i cili ka krijuar këtë formë. Dhe këtë kjo harmoni vëzër e gjithësijës e shty njeriu që thot kush? Pse kështu? Pse këtë format? Nga se shikoni vëzër, gjithë shka në univers punon me si sahat, me përpikmërin matë madhe. A menja njeriu supozon një dunja që është këtë kaos? Kaos. A ma ti e gjithë se kaos nuk ka? Nuk ka. Por qemu, panemdo vëzër, sikur njeriu të dash me fol bërtet, të dash me hesht i delzani. A kish mujt njeriu me jetue? Të dash me hangër buk, nuk e largon urien. A kish mujt me jetu qështu? Jo, pra Allah ka vendosh ligje. Kur ti do me hesht, hesht. Para në të shkon dhe kundur ta. Ti do me hesht, goja delzan. Së është shtu. Pra kitë ka një regullësi. Që kjo regullësi, vëzër? Që ti e shetë gjithë shka, ti kur ti mendon gjatë dhe thell, dhe vëzhjit është mendimet e tua, ku e të gjitë, ku shta mundësoj më gjitë, në labirintet shumëta, është Allahu Gjile Gjelalu i cili e ka kriju të këti një kërkim, kërkim i cili, po e lip Zotin të barek e vëtjale. Të barek e vëtjale. Andaj Allahu Gjile Gjelalu i zërë, thotë në surën Yunus, kullin dhuru ma dhe fissema vati vë ardhë. Thuaj, o Muhammed, shikoni që akon qilë dhe tomë. Por shka me shikoni, zërë? Që të mërinit Allahu të barek e vëtjale. Andaj zërë, njeri ju, ndalët për para këti universit të madhë dhe bën pytje për veti dhe ja bën të tjerëve. A ka egzistenca dhe botën e cilën ne jetojmë, a ka mana? Të janë pytje të cilat njëri ju duhet t'i ban, ateisti sumë përgjigjet, përgjigjet vetëm besimtari. E para cila, kjo jetë në të cilën ne jemi, kjo egzistencë. Egzistenca ka një domethënie, ka një kuptim, apo nuk ka? E dyta, jetat në të cilën na jetojnë në këtë planet, ka një qëllim dhe domethënie, apo nuk ka? Tjetra, kjo mana të cilën na e gjejna në jetën e kësaj bote, a është e sakta mana apo nuk është e sakta? Apo, dhe ti gjithmonë dhe zë njeriun gjithmonë më mundesh me pyet. Kur dikush për shembull, sikur që ata kanë thënë shumë prej ateistave, ne nuk besojmë në domethënien e jetës. Ne ja gjejmë domethënien e jetës. Po e rrejmë veten. Apo? Tjetra, prej pyetjeve cila është? Gjithçka që na rrethon neve prej raporteve. Bab bir, nan bir, vla vla, dost dost, eksumerat, njeri pun, pun jet. Kitë të raportë, dhe zërë, kanë mana, qëfar mana e kanë? Kitë të dhe zërë janë, ajo Allah u gjira që e ka, kitë që të nga pyjtë i bënë ana, nuk i kanë bëhë vëshë filozofë, i kanë bëhë edhe do më dhanë njerëzit e thjeshtë. Andaj dhe zërë, nëse shikojnë ana universin, kenemi mundësi që ta vendosim këtë rezume të argumentit. E para dhe zër është se renditja e universit, renditja e universit në një format të kuptueshëm dhe të mrekullueshëm dhe të mahnitshëm s'ka mundësi të përkacohet kocis. Do më dhe zër, kur dikush rendit diçka shumë mirë, ti një shpi shkon e gjenë lullet në ven, raftet në ven, apo i gjin krejt gjëra në vend, tavolinën në vend, karriket në vend, edhe e shep këtë bukuri, edhe thu, këtë kjo është kaos, s'ma menë menja që një njëri ka sinu me këtë bukuri diçka. Jo, ka sinu e, ka sinu e. E mi vëzër, nëse ti nuk himë një shpi, që gjenë ta regullësi dhe pamjet bukur, vetë se thu, dikush e ka ndrejt s'ta për diçka. Po para meno këtë univers, vëzër. Po para meno njeri unë i cilë e në formatin matë mrekullushëm, që ka kryur Allahu te bareke ve teala, e ka kryur me sy, me vesh, me goj, me gju, me duar, me gishta, me kam, me pamjen formatin më të mirë, me mendje, me zemër, me shpirt, me manat shumë da, dhe kitë kjo dhe kitë në harmoni. Çka? Po sinon dikush me ty diçka. Po sinon me ty diçka. Andaj, argumenti i parë, që e rënon ateizmin dhe ateisa cila o dhe zërë, se s'kan mundësi me e shpjegu renditjen e përpikt dizajnin, që e kanë qujtë ata, dizajn, jo, dizajn i mrekullueshëm. Shikove zër, në univers, nga se shpesher, jemi pik me këto telefona dhe kemi harue bukurinë gjallët Allahu Gjellë Gjellë. Shikove do njerë natyrën që ka kriju Allahu te bare kjo e tjale. O shmrekullin vëtë veti. Andaj për nga meri jonë, sallallahu sallam, shpes shikon të nga qia, Allahu Gjellë. Andaj tha Allahu te bare kjo e tjale, kad nëra të kallube, vëgjhi ke fissema, ne peshojmë rëtullimin e syve të ftyrës ta në ka qia. Shikove zër, shpes për nga shikon të qia. Shikove zër, qilën që ka kryu Allahu Gjelluar. Shikoni dilin sa precize ka vendos. Shikoni hanën sa precize ka vendos. Shikoni vëzër dita kur ven sa kadale vjen, pa gjurë. Shikoni nata kur vjen pa gjurë. Shikoni vëzër, dhe kemi përmeni shpesh këtë mana që ta kuptojna, se shpesh neve na përsëritë dita na nuk e dim qëfar mana e ka. Fizikan vëzër kanarën për fundim, fizikan, se për me e bo vesh një dit, edhe një nat, për me bo, me materje tona nashka i kena, me e bo që këtë ndryqim. O që më zahedin ju, kjo ndryqimi që ka tash, ka arrit, dhe modën me mjetë pas mjeti, mu bo me rrim, që mësë mu bo zhur, që mësë me bo zhur. A njësa presion me ban kjo? A bo, presion ban. Dhe atje, të rrima, ka zhur, ka rrim të madhe. Për shfarë që ti me tashlu një dritë. Shikon e zërë fizikan ka mbo krasim. Nëse na kishme arrit me e bo dritë, sa ka fuqit drita e ditës, vetë na me bo, apo kishkon zhur me pa përbalush me përvesht, apo kishkon zhur me përbalush pa për, së mundet njeri me eduru zhurmën qka ishdash me elshu, edhe ato plus kanë thonë, së mundet me bo veç për e supozojnë asë sa na duhet, së mundet me bo. Apo pse dhe zër, nga se kur përplasët terri me ditën, banjë fuqit noja, Allah o e banë pinë të erëndit kur gjo nuk mi të dëshë. Pa zhur, pa kur gjo. Shkojnë me zërë, gjithë fajon natë bje, dhe ti, dhe shkojnë njës dhe din se Allahu Gjelluara e ban këta rahat. Apo, e ban rahat. Andaj, shkojnë me zërë, kjo lidhët me këta shka, po e thojnë shumë prej njërzve të padishëm, edhe të nga sesot dhe zërë, që shka qenë e njërë të këdjetarët, se në të kaluarën dhe zërë, ignorantët s'kan ditë me shkrujt. S'kan ditë me shkrujt. Andaj, shumica e dijetarët që kanë bërë demantën e mezveti, i kanë bënë vetëm kategorinë e vet. Sot i ka dhënë lapsi sicilit. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zbat kiameti pa ju dhënë laps, pa u përhap lapsi. Çfarë çdo ignorant shkruan në vëzë. Andaj ti ashtu kur jeni termetin mundohet me komentue me sistemin e njerit. Subhanallahu ilahi. Dhe s'ka i denk, s'ka një denk ta miskinat, se për me ba termet njerit dhëtë me shkatru venin ketë, komplet. Bon, për mja dritë ti dikuj shpijën, ti mja dritë, për në si termet, ti dush mja rënu ke shpijën. Allahu e dridh, shpija i me tra. Kjo është Allahu Gjellë Gjellalu. E njerëzë dhe nga padija së farbanjë, sa ta mendoj se shumë leta, veç e shkuni në që të vinërvunë edhe u ba termet aty. Se komplikumo kjo punë. Allahu Gjellë Gjellë Gjellalu, a i ka bo me precizitetet më të larta. Andaj, e para dhe shfar është, se njeriu, së mund të shpjegon nën hijen e ateizmit për pikëmërinë e universit. E dyta, ekzistenca materiale është e rregulluar në mënyrë të ligjit. Gjithçka kanë ligjin, ligjin e vet. Kjo rregullsi e planetave dhe galaktikave në precizitetin më të madh, çfarë bën njeriu vëzhgon? E bën me vet kush i ka vënë çdo rregull. Kush i ka vënë çdo rregull? Për shembull, vonë është zbulu tek jo muslimanët, te muslimanët kanë zbuluar me moti graviteti. Çka është graviteti? Graviteti, nëse ngreç këtë mikrofon lart, edhe heki dorën, graviteti është lënë poshtë. Nuk mundet me nejtë kjo. Nëse e merr dhe e gjunë ti materien, pse zbritet poshtë? Ato thonë graviteti, e tërheq toka materien, Për me nejtë lart aeroplani, i duhet fuqia e madhe e zarmit me naftë për me mundë të përballuar. Andaj për shembull, një problem i aeroplanit me naftë apo me motor, pse zbrit të poshtë? Se e ngrej toka. Mirë. Allahu Gjallahu Azza ka vënë gjëra të cilat tërheqen drejt tokës, nga ana tjetër ka bue një planetë të rëna, më të rëna se toka, rrin qiu. Dhe ka bëu të kundërtë. Për çfarë? Dhe tash çfarë kanë thënë? Që ti më thon ka dalë. Unë nuk uri synë lan çdo, ai dillën e magje. Ai hanën e magje. Me mija dhe miliona. Por shemull, galaktik kije për shembull ti prej yjeve. Se nuk bë poshtë. Mund tash kjo është problematika e fizikantëve. Do valla i thot me rregull kë yll dit me ra. Se nuk bie. Allahu yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Sepse ne e kemi përgjithë Kur'anin dhe Zot. Allahu e mban qiellin dhe tokën mos u përplasë me vetë. Allahu. E tani ky ligj i Zotit, gravitetit spunon te ylli. Spunon te dielli. Punon te guri i vogël. Merr shka duj gjuj, bje poshtë. Merr shka duj gjuj, bje poshtë. Dush me anu shtyllën. Nga anë tjetër Allah e ka bo qilën, pa shtylla. Allah dhe, a nuk e shojnë qilën, a? Kur gjansë rri pa shtylla, qila rri pa shtylla. E ka kryu Zotë jonë, subhanehu, subhanehu e tjera. A në dhe, egzistenca materiale ka një loj regullësijet preciz që e ba njëri me thanë kush. Që kjo kush, dhe zër, qënë të Allah u gjeni qire. Mana kjo, mana që për rriti kush qështu. Po ta kalan tyje në këtë formë. Dhe mos hyjnë pas taj ati vëzër detale. Se sa është të dobish me përshimull djeli që rri në qatë nivel. Sa është të dobish me hana që rri në qatë nivel. Sa është të dobish me oksigeni që na vjen këtë nivel. Sa është të dobish me përshimull që na jemi në tokë. Apo, si kur që dhonë plot për fizikantve, është fat i njeriu që ka të kalin tokë. Fat i njeriu që ka kalin tokë. Pse? Se në Mars ka temperaturë më të madhe. Jupiter ka temperaturë më të madhe. Apo, ja ka ftoftë të madhe, ja nxehtë të madhe. Fat, shfar fati. Kush e ka caktu fatin? Është Allahu subhanahu wa ta'ala. E treta dhe zër është se regullësia e egzistencës materiale është e pa mundur ti këthejët si zbërdim këtësijës. Unë ti mi mordi disa gjëra mi gjushtu të shka për dërtha edhe ato me hënu si cëllin vendin e vetë. Jo veç kaq pasaj me punue do më dhonë me regu. Mos më përblas njëna me tjetër. A mund ta paranojmë këtë? Mi gjuj gjithë të yje në univers, edhe ato me miliona vjet me kuptue të programuar mos u rrokni në mes vetit. A mund të shtoj? A mund të shtoj? Po ti e shaj për shembull, marr gjuj gurzit. Marr gjuj gurzit. Edhe këshira lëvizim. Apo, ose marr gjuj gurin, edhe thuj gurit pak para se më mritë kria filanit ndalu. Mos im shoh. A ka mundsi? Çka mundsi? E silë Allahu me këtë dilë të madhë edhe i dhëtë më zgabo me një lëvit asë një milimetr të poshtë se i banda matën e poshtë. Kush mund të dhe zëksu? Andaj Allahu Gjelluara thot është shëmsu vel kamaru bi husban djeli dhe hana në logaria dhe zotit të bareke vëtan. E kadra dhe zërë është se thelbi i regullit dhe i ligjit të egzistencës këthejë në synim dhe në urësi të fuqis. Kjo është bo me urësi, me fuqi, edhe ka qëllim. Kjo është tani që ka përna duhet neve, qëllimi i lëvizjeve. Kjetë kjo vezër e pesa me shka shpjegohet? Me krijuesi. Ska në mundësi kur kush mi shpjegu këto. Ska në mundësi mi shpjeguhet, pos me krijuesi. Tani vezër, i këthejmi ateistave. Nihilizmi, ademijetul ilhad. Nihilizmi vezër shka është, që e kemi të duluhe ligjeratën, nihilizmi është zeroja. O shkolle veçan, shkolle vezër ateistës ka bojnë, dhe kjo vezër në banë e men, do të shpjegojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, në një prej vark të ligjerata, ose disa vërë ligjeratave, friga prej termeve. Lufta e termeve. Për shemë të kërlezon dhe njëherë, dhe një shkollë, edhe thu, ku me ditu, ku pas kanë hije. Tash për shemë mërë nihilizmi. Qëri bio, vezër? Nihilizmi i bije, se gjërat janë hiqë, janë zero. Zero. Dhe më thonë, na kena ardhë, shkaku i nxehtit të madh, është përzidi qka prej frimave, prej kimive, edhe prap këthejmë në zero. Dhe universit këthejmë në zero. Dhe që e shpikojnë ateistat, thonë, kjo fuqia e madhe, apo shpërtimi i madh, o nxehti i madh. Ky nxehti i madh ta shftofët, këthejet në zero ku akon. Kjo nili, zero. Pastaj me nihilizëm e ka shpjegu, s'ka akhlak, s'ka moral, e shpjeguam, s'ka moral, s'ka të mirë të keqe, s'ka duhet dhe s'duhet, që më t'i kujtua, duhesh me ba, dhe s'duhesh me ba, në nënhije në kësaj shkollë, s'ka mëna, pëse s'duhet me ba, e kështu mëna. A në dhe zërë, do gjoni tani, që fje shpjegojnë ateistat këtë mesele. A në priture, por që më ka qenë, Nietzsche, i cili ka thonë, kitë eksistenca, s'ka mëna. Ano kjo është i njohur që ka thonë Zoti ka dek. Hasha vë këllë. Ama Nietzsche ka dek. Apo Nietzsche ka vdek. Allahu ka mbet. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Njeriu dhe shpesh mashtrohet me fjalë që i mundson goja me i formulue, mendon aj se i kthen edhe germat e veta në hakikat. Mendon njeriu se fjalët që i flet, marrë mend, kjo është shumë e rëndësishme. Mendon se i flet germat që i thot i kthen hakikat, se nuk i kthen hakikat germat e veta, pos Allahu xhelal xhelalu. Andaj dhe Allahu te bareke ve teala, wa idha arada Allahu amran fa inma yaqulu lahu kun fayakun. Veç aje ka këtë kudret. Bëhu, ajti dhuj bëhu, hajdu i viteve, heku, seka. A në zë, aja kupton sa ashtë fuqia e Zotin bineve, ajtë që ka thoje të banë. E një që ka mendu se si ta thoje, edhe bëhu, pëz bëhu. Allahu Gjellar Zër është aji cili nuk rezistohet, subhanahu wa ta'ala. Andaj, do ta shpjegojna me lejnë Allahu të bare kjo dhe kur di vene të vendi vetë, se është një prej luftrave të termeve. E njëri ju tutët pi termeve. A tutët që ka thonë ki? Kur gjo s'ka thonë dhe? Kur gjo asti se nuk e ka thonë. Andaj Allahu Gjellar e ka luftue me Kur'an, qëfar? Termologjit e kota. Kreti ka këthin shejtan. Kreti ka këthin shejtan. Inë me dhalikum u shejtanu, ju khawifu e ulija. Kret luft të shka i bahat njerëzve, për me dalë prej fejtës Allahu Gjellar, ka thonë Allahu Gjellar, kjo vetë shejtani. Herë e shpik një me dhe, për shembull, Karl Marxin. Apo, komunizmi. Ti mi lexu komunistat, nuk pajtohen kur që ishka në komunizmi. Ti thu si janë të shpjegu diqka, në fund, për çka e kanë bërë, me e da lopën. Kujti ta kanë lopën. A mu që para mdo, dhe, në fund, për ta ata që e kanë tezu, për shumë kanë tonë, për çka i në rok, po këtë të pak ti që i kena, që ishkena mi da. Pa për çka i në rok që kanë komunizmi, ja. Për çka e keni bërë, ju këtë këta me dhe po. Socializmi, për shumë, a di shka socializmi, dhe. Nëse njani, për shumë, do të punu, qëtëri së të punu. Ti për shembull se shkon atje e lexon shkollat e socializmit. Dhe socialistët kanë shumë zot, partia socialiste, sociale tek shumë rrah. E ti thu këto, a ke pa kur flasim me terme? E ka shtrëngu kravatën deri këto ti dal firima. E ti thu ku? Kto kanë hifall, nuk e di ku kanë hije. Vallahi është shumë e thjeshtë. A diçka ndo diskutu? Parat çka janë ai bie? Resurset, natyra, lopa, ma thjesht lopa. Edhe delja, çumsi çka e kena. Nëse njënia e ka punu tokën, edhe e ka rujt lopën. A ban mi dhon edhe këti që ka s'ka punu? Socializmë, këtë që kjo. Që kjo socializmë dhe? Andaj ti ishe këto tonë që ishkojnë në Evropë, do t'u knasim, këtu ishë shumë mirë. Socialista këto dhe. Këtu s'ki pun, ki pun, pare ki. Se ata e kanë pru liqë. Ki lopë, nuk ki lopë. Ta omlin të bimë. Që kjo, desa ta gjithë punë. A kupto socializmë? Komunizmi qka? Komunizmi njësim i fuqive të lopëve. Këtë lopë, këtë s'ka lopa jo të lopa jeme, këtë lopa të tonë jo. Apo, vëse, këtë për me organizu këta e marë një kryetar. Andën komunizm qka? Komunizm jo këtë me pas njësoj. S'ka përshimë njani mi pas, dhëtë banesa, njani dy banesa, apo hiq banesa, jo. Këtë ka një banese ka. A këni pa, këto shka ka një tu komunizm e ka një komunizm, dhe të atërë si të që papare. Atërë nuk këtë që papare. Kish vlerë, një bank kish vlerë. E tani ka arë përshimë kapitalizmi. Kapitalizmi qka dhe zërë shumë e thjeshtë. Pajet, dhe mon, tani zakonisht, këta njështë të një mësit thjeshtë zërë, se mësane tipin qafë. Kur'ani ka arë më thjeshtë gjëra. Kjo është komunizmi, kjo është socializmi. Shka kapitalizmi dhe zërë? Kapital. Ti, si ta kishë lopën është e jotja. Si dush, mund është mi pa njështë të rapi, urijës, rrëthë për qartë, ti nuk intereson. E ta shemi në kohën e kujna? Kapitalizmi. Qa është kapitalizmi? Kapitalizmi jo, një njeri ka sot 10 miliard euro, 100 miliard euro. Edhe i thuhet këtij njeri, janë tu degëve do për buk, thot lajna kapitalizëm, në të punojnë, në të bojë. A e kuptove tash? Andaj ti e gjenë tash dhe kapitalistët e ka një problem. Një problem shumë madhe ka, a di se vjo? A thu këtë fukarat qohën në i ditë e në i zonë frimën? Qish me bojë, qish pja bojë? Në ti shë përshimë tash mundohen me online, mundohen me ishti njerëzit në për, dhe mon, mos me mujtë mu punu ato. Apo çka bojnë, jep nuk ka pak, mundsoj e një 2-300 euro të silaj në përdur, që të ne e ki miliarderi kapitalisti, që të këtë mundësimi i shvizu ato. Se ta është përgjeme, a e di ku e kanë pasanik? Qish me mujtë parë dhe mi shvizu, s'ka mundësi që shvizoj, pse? Se a i thot, a i bedevi a gje, që s'ka pare, kujton që ja ku morë pare të une. Hajde binde bedevi e nëse s'ja ki morti. Apo, hajde binde. A në dhe kjo është kapitalizmi. Demokracia çka? Demokracia është sistemi i cili e ruan kapitalizmin. Sistemi i cili e ruan kapitalizmin, pra, siguria, polici i kapitalizmit. E çka është liberalizmi? Liberalizmi është mënyra e të menduarit kapitalistit. Qështë e dhe Allah dhe të këto pare? A, dhe qëre, gjithë shka është e lirë. Pra, ata çfarë thonë? Nëse te e ki arrit, do me arrit një qëllim. Ketë metët janë tua. A vranë, a prenë, a i mytë njërzi. Shka, a i shikonë nëse në demokraci shka ndonë, edhe në liberalizm, edhe në kapitalizm. Për me mërit e parja, du është me eshit me babë, me nanë, me nderë, me fistikri, krejtë. Pse? A do pare, thotë dhe. A dhe ki pa, nuk diskutojnë ma shumë. A do pare, po. E përshash mësë më shitë, thotë nuk më nderë. Jo, kjo haram, kjo haram. Andaj ti i shepë se kapitalizet kanë probleme me islamit. Andaj shumë prej tërës për kanë thonë. Islami nuk liberalizohet. Islami nuk bëhet demokrat. Shumë islami nuk thotë, si tjeni, për shemull, 60 budalë kënena, imuni 14 mesëm. Shka mundë qio, do. Shumë, parëm në ti, që ka përmenim në hazmi, me tim lehet ti 1000 budalë, pi që mendine. Që mendine, që bardohë, që e përdo në da. Mi shku me morë 1000 budalë dhe me ti pru ti me thangë qire, jam pajtu këto këtë qëto budalë, se ti e ki kapim. Që ka i thuti, ku i kim lehet, vëllohë këta. Po ti thot 1000 janë, ti e nja, që ka lidhë më që unë jam nja, po të tutë 1000 janë budalë. A kupton vetë tani këtë çka thonë? Do të thonë nuk na intereson neve. 1000 që e mund 100. Pas 31 e mund 49. E në Islam dijo Allahu. Ai cili e thot vërtetë. Pejgamberi sa më ka ardhur vet. E do ka thonë Allahu këtë gabim me kin. Atë ajo do ka thonë, "A, na plot. Jam'un, na grumë e madhe." Sa tha Allahu, "Se ju zemul jam." Kam u posht grumbull. S'ka më a mund të bëjmë se sa e kanë luftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por Allahu gjelua ka dashë Muhammed sa me metë, se e vërtejta mbetë. Andaj, tani, do ta tash, ja u dashë disa prej skenave, por thjezimi i terme dhe vezër, është synim islamit. Mësme ta të lovi. Andaj, ma e menë që këtë lopën që ta dashë, që duhet se, këtë sistemat si në rrët lopës që ishme e da lopën. Apo, pas ta i shkujnë livra ato, edhe e koklavisin e bojnë ndërliku me pse, që ti mësë ta mirë zhvesh. E ti du këtu, a kjo pa kur plasin debat. Edhe në fund kur i thua, çka i thua për Allah? Po për parë do të thotë Allah si ti kuptua. Por parë kena këtë punë. Andaj zë Islami vëllai dhe ishte i thjezon gjëra. Do gjëra që thotë vëllai, njëri prej ateistëve të njohur në Britani çfarë thotë? Po del kaunu alladhi nubsiruhu law bi kulli diqqati al-khasa'is allati yanbaghi lana an natawaqqa'aha idha kana bi jawhihi bila tasmimin wala qa'idin wala sharrin wala shay'in ghayra adam iktirathi qasid. Thotë thot, universën që ne e shohim, me këtë precizitetin që ka e ka, me këtë përpikmërin që e ka, me veçoritë të cilat i ka, a, jem bëgjilëna e në të wakaaha i dha kana fi gjauherihi bila të smimi, ola gajetin, ola shërrin, ola shejin gajra, ademi këtiratin kasin. Thot, ne, pavarësi se shohim një përpikmëri, dizajn, fuqishëm, gjithë shka në liqë, gjithë shka punon mirë, thot, ne, me zhida ta, në bazën e ti duhet të shohim, qëfar? Pa qëllim, pa të shërë, pa asisen, gjithë shka është kopë. Këto janë ateista. Qëfar dojnë? Thonë se, kjo dunja nuk ka mana. Se vëzër, a e dini se pëse thonë nuk ka mana, dhe insistojnë me thonë s'ka mana, se po thamë ka mana, ka Allah. Sepse materia nuk mund t'i jep kuptim vetës, i ka thonë dikush tjetër. E kur ti ka dhënë dikush tjetër, ai është jashtë natyrës, jashtë materies. E kur është jashtë materies, kujo? Fuqia mbi natyrshme. E ky i fuqishëm mbi natyrshëm kujo? Allahu subhanahu wa taala. Andaj ateistat janë bajtu drejt, se nëse i japim me anajetës del çika Allah. Andaj duhet ta mbrojmë me fanatizëm se nuk ka mana jeta. Andaj shumë rëtorë, për shembull, e kam vënë se jeta jo nuk ka mana, për tërë është edhe Nietzscheja, i cili e ka, domthonë, e ka përdor idejen se njëriju nuk duhet të kërkon me anajen e jetës. Dhe për t'ja lecu vetës, shiko që kanë thamë. Thot njëri për tërë, William Profin, i cili ka ndrujet në vitën 215 të hijgjit, historian Amerikan, i cili është morë shumë me këtë lëmi, dhe për t'ja lecu njerëzve që të banë ateista, çfarë ka thënë? Ka thënë çështja fillon duke mos e besu Allahun Xhelel Xhelal si krijues i ekzistencës. Pastaj fillon edhe zhvishesh nga shpresat në jetë. S'ka shpresë në jetë. Sepse shpresa, madje shpresa, ata se këtë kjo ka shumë degzime. Shpresa që kanë njerëzit, vëllezër, është instinkt që ata e marrin nga natyra e tyre që vjen nga Allahu xhela xhela. Pse njëri ka shpresa? Pse ti shpreson kam u bë më mirë? Ka e morë këtë. Prej Allahu te bareke u teala. Do jona kur e zhvesh njeriu vëllezër nga besimi çfarë i bën? Thot fillim çfarë duhet të bëj? Duhesh mësu besu Allahut, Zotin krijues. 2. Largohesh nga shpresat dhe nuk mendon pas vdekjes. 2. Pastaj çfarë ka thënë? Pastaj ka thënë: "Indama tatakhalla 'anil amrayn as-sabiqayn ta'ti al-umur at-taliyati fi at-tatabu'i bi suratin salisatin tatakhalla 'anil iman bil akhlaq al-kamilati fi al-wujuh." Ka thënë nëse lirohesh nga besimi në Zot dhe nga besimi në shpresë për më mirë pas vdekjes, ka thënë gjithçka pas tyre dyjave është lehtë. Gjithçka pas tyre dyjave është lehtë. Pastaj ka thënë gjërat i merr shumë thjesht, rrjedhshëm, shkojnë çashtu që duhet. Apo pas siklet dhe zhvishesh nga besimi në morale dhe nga e mira dhe e keqja në këtë ekzistencë. Pastaj ka thënë: "Wa akhiran tasilu ila an laysa lil insani iradatu hurra." E pastaj do të vihesh në një pozitë se njeriu nuk ka dëshirë të lirë, vullnet të lirë. Ta morë një për argumenteve të Allahu të barë kjo e tala dhe zërështë, edhe vullneti i lirë. Njëri u ka vullnet të lirë, këta e du, këta se du. Kjo është për buqive të Allahu të barë kjo e tala. Ka thonë ku zhveshës për kësajra, për besimin të Allahu, edhe për shpresës pas vdekjes, pasaj zhvishës nga moralit, pasaj ka thonë qëfar, pasaj e kupton se njëri u nuk ka dëshirë. S'ka dëshirë aj, pasaj ka thonë. Idha kunte tu'minu bi madhhabit tatawur falesa laka amalun an tujada ay iradatin hurra. Ka thon se ti e beson shkollën e evolucionit të Darwinit, ka thon s'ke asnjë shpresë që ti të kesh dëshirë të lirë. A dini pse? Sepse evolimi çfarë thot? Evolimi thot se ne s'kemi armë dëshirën tonë si njerëz. Po neve është tyje zjarmi i evolimit. Majmuni, tu sil, tu sil, tu sil, ka dal njëri. Së të ka vetë ti atë të bajë. Ke dal këtë kopje pa e vetë ata dhe pa të vetë tyje. Pasaj që farë këtë? Ka thamë, la emel el betet e njuge dhe eju ma'nan amikin fil hajat. E ta është dhujnë të kjo mësirë. Zhveshës për imanit, pasaj zhveshës për shpesës pas vdekes, pasaj zhveshës për moralit, pasaj, thot, e disës ki i vullnat të lirë, pasaj që farë këtë? Pasaj ka thamë, ti du është ta kuptosh. Se s'ka asë një mundësi shprese që kjo jetë këtë mana. Asë një mundësi shprese që kjo jetë këtë mana. Nahnu nahje, wa ne mutu, wa se nëntehi bisuratin kullijetin indema ne mutu. Lëzër, këta që e thotë këj William Prufin, këta e gjenë të shumë për njerëzve e thojnë me një mana apo tjetër, a nuk e dinë si janë të thonë fjallët atistave. Dë gjenë që ka thotë? Ka thonë fun e kuptonë, se ne kemi ardhë për do dakika me jetu, vdesim, dhe me vdekjen tonë, përfundojmë mënyrë të plot dhe s'ka kur gjëtë jetër. Kjo është ateizmë. A ka ma ftoftë se të ateisti? A ka ma ketë se në njëhje në qëtër lëkit? A ka ma ngrohtë se me besu Allahu Gjellë Gjellalu? A ka ma shprejë se kujtë besimtari, i beson Allahu Gjellë Gjellalu, dhe zhëllë vizje ka ma na, dhe dinë se ka me dalë të Zotit të bare, kjo vëtjara, dhe ka mu logaritë, Manëzër, këtë madhështi të Allahu Gjellë Gjellalu me e zbrit të fjallë, Allah i ka njerë që shpëtojnë plëpët djetarve, neve ndim ftoftë edhe kërë lezojmë të fjallë. Po këta i ka nda? Këta i ka nda. E lusë për Allahu Gjellu Ala, që Allahu të bare kjo e tjala, të imbush zemra tona me iman. Andoj dhe zërë, qëfar i bje nihilizmi, azgjëja, hiqi, zeroja, qëfar është? Është e tëra zbrastir, e cila vjen nga besimi në ateizm dhe mbajtja e kuptimit të jetës si diçka materialiste dhe nuk ka kurfar mana e tjetër. Kjo është ajo që ka përmendur dietarë dhe zonë në këtë kontekst. Pasa dhe zonë, kam përmend disa prej argumenteve se universi dhe ajo që ka ne e gjejmë në gjithësi është e pa mundur me qenë pa mana. Edhe i kam përmend disa prej argumenteve. E para prej argumenteve dhe cilë dhe zonë, është se universi në gjithë shka që ka na jep neve prej materialit, prej regullave, prej ligjeve, prej kanuneve, prej matematikave, na qonë në atë se kjo është e kuptushme. Është e kuptushme. Andaj është fjala e njohur e Albert Einsteinit, i cili thot kështu: A adhamu shejin gajru me fhumin fima je te allaku bil kjon hua ennehu me fhum. Dhe kjo fjali ka bërë shumë problematik, shumë rë njërës dhe cilat e kanë mendu se Einsteini normal ka me thirë për ateizm, për shkak bazave dhe prijarëve që e ka pas aj, por me ulumtimet e ti që e ka bërë, dhe njërës dhe sot kërë i dojnë me labdru di ka një dojnë, ka ka bërë si Einstein. E qërë ka thamë dhe njërë prej fjallë që neve në duhet, ka thamë, gjëja, nga se nuk e ka shprej besimin Allahun të bare kjo e tjara, por se ka studiu univerzim, e ka studiu dhe është i njohur me teorinë e relativiteti, apo teoria e nisbijës, gjithë shka është, ka thamë, relative, gjithë shka është në përkatsi, sa i përket dikujna, jo diçka që ka është mutlak. Do gjithë shka është, ka thamë, gjëja mas shumëti që në univers është e pak kuptushme, është se univers i kuptohet. Qëfarë atë u thonë, dhe zë? Qëfarë atë u thonë? Kështë e plotë njërë të thonë, që atë u thonë për njëri? Gjëja mas shumëti që s'kuptohet në univers, është se univers i kuptohet. Do gjithë shka thamë. Pra, në univers, në basa sa që ka najna të jetue, me teorin e jo besimin dhe Allahu Gjellë Gjellalu, si pas këtina, i bje qëfarë të thonë? Ka thonë shumë e pa kuptimt, që na mos të japim kuptim universit, kur kretë ligjët e universit dhe në ka kuptim. Pra, unë që ditë na që shmujna na që shtu me jetu rahat, se bota s'ka kuptim, kur kretë ligjët e universit dhe në, ka dalë se dikush atu sinu me këta diçka. Andaj, kur i kanë ba demand, Einsteinit, se ti ku jetë e si në muhabetin, të Alloj, të Zotit, të Barek e Vëtala, ja u ka këthi me qëfar vjale, ju ka thonë kështu. Dhe gjërë vëzër, se si është përgjit. Ka thonë, lëkat të aqjëbë të enëni e uddu me fëmijet të lkeuni lë l'haddi lëdhi jesmahu lëna në të hadde dhe anë hadhi lë me fëmijet, muëgjizëten au lughzan e bedien, hasanën alë insani e të wakka a mëbdëien, alëma minë alfodha, la sëbile lëhu li fëhmi bi akli bi eji halin, innëha lë muëgjizë, allëti të të rassëkhu bi stimrarin, kullëma të wasëat ma arifetuna, wa huna jekmunu dhafu falasim të lëvëdhije, wal mudafiqina anë l'ilhad. Kër i kanë thonë Einsteinit, që jetë të thonëti? Ti e te pru punën që universit dhe mëdhën e ka kryu Allahu Gjellë Gjellalu, dhe që ka thonë? Ka thonë, e di se je që ditë se une kam thonë këtë fjalë për universin që li kuptohë. Qëfar ka thonë? Ka thonë, deri në atë shkallë, sa që ne mund të flasim për këtë dëmëthanjët universit. A në ti shëllë zë përshimë o biologët, ata që mirë me kimi, ata që mirë me fizikë, astronomë, vazhdimisht vinë me argumente edhe qëfar thonë, e, këtu ka diqka, këto ligje, për shemë, kushin banë, këto raporte kushin banë, pse gjithë shka është në harmoni, dhe harmonia e planeteve është shumë problematik për ata. A di pësë është problematik për ata? Sa ata kur shkojnë me studiu, shkojnë si qafira. Dhe pastaj gjithë mundot, ka dole. Andaj shkojnë një stani, tu studiu ka dole, ka dole, ka dole. Këtu ka diqka të kuptushme. Çka ka dashme thonë? Dëgjoj. Ka thonë, o shumë e mirë për njeriu që ta pret parimisht botën, ha, në kaos. Dhe se nuk mund ta kupton në asnjë gjendje. Por ka thonë është një mrekulli. Është një mrekulli që vazhdimisht po vendoset në shpirtrat tonë sa herë që po zgjerohen njohuritë tona dhe marifetet tona. Dhe këtu është dobësia e filozofave dhe ata që e mbrojnë ateizmin. Dëgjone, farë thot. Kër i kanë thonë, e, ti kur po thu universi po kuptohë, si kur po aludon se ka një zot, farë ka thonë? Ka thonë, ju po kini qef, edhe na ketë po kina qef, që universi mos t'i shkoni kuptum që t'na bohët ateizmi të manë. Por, na vazhdimisht t'u studiu, t'u kuptu, pak ma shumë, po na delë se, na me mene, mujna me paramenu një univers kaotik, që njeri mundet me menën e vetë me thonë, a gjithka, gjithka është në kaos. Kur delë në univers, gjithka e gjithë në regu. Kjo thotë është mrekullit. Mo tja ke po ku nalësh me menën tane. Mundet me paramenu të lëviz dillin, anon, për shembull, e paramenon, për shembull, qila u ka përblas me tokën, e paramenon vetën të flyturue, e paramenon të tra gurësi për mikria. Mundet me paramenu qështu, e paramenon. Mirë po, ku o problemi, thot Einsteini? Problema Einsteini a thot se ti kur po del në realitet, po shese këto zëndodhë. E kjo është ajo ka thonë që po më qudit mu se universit po kuptohë. Mon ti për shumë me mene, para me notë që shqit u menu se dilit do me tra për mikri edhe, ti me nëzirë dore më mbrojt për dilit. E di kështë të Allah, s'ka nevoj më mbrojt, se zbe, lidh qka. E kjo është ajo Einsteini që ka thotë, universit kuptohë. Kjo është dopsia ateistave. Qysh me e komentu se universi kupto? Qysh me e komentu? Gjdo kuptim është që qënë të Allahu të bareke, të bareke, të bareke vë tjana. E njëri për e tërë, lezër, Fred Holly, qartë, te bduli rrujetul ilhadijetul kaile, inë në kjo në ujjit e sudfetën du në gajetin, lakin ma abinjetin, mëntëkijetin, raiatin, rrujetën gëbije. Dë gjënë që të ka thamë? Ka thamë, une, kur pishof fjallët e ateistave, të cilët tonë, universi është ka ardhë, rastësisht, rastësisht ka ardhë, dhe regullu, ke që të shpeshivni të regullu. Ka thamë, pa asë një qëllim nga regullimi. Mirë po, e ka një liqë të logikshëm, të mrekulueshëm, të cilën ne mund të studiojna. Ka thamë, kjo me dhe vërtet është ide e budale. E të rëllakëve, rrujet në gabije. Ka thonë është kjo dhe ide e të rëllakëve. Ka, kjo është astronomi i madhë, Fred Hove, i cili është morë me këto mesejdo. Qëfar atë të thonë, dhe zë? Ka thonë ateistat, po thonë, kështu po thonë. Po thonë, univerzi ka ardhasisht. Por, ka dhe regula. Këto regula në mundsoj neve me e studiue. Apo, e atare këtu është një kontradik, do më dhonë. Kur universi po ta mundson ti me studiue, me hulumtun ta, qka të thonë ti universi? Se unë kam mana, si ku tjeshtë të kaos, ti së në mërë me studiu, përshemë dhe zë. E morin shkenstarët që lizën, ja po, e morin dhe e zbulojnë deri në atomin matë vogël, e shikojnë se gjithë shka është plus minus, gjithë shka plus minus, shtypje e fuqijës dhe pranimi fuqijës, shtypje e fuqijës, pranimi fuqijës. E mirë, kjetë kënë harmoni. Apo, që lizet më të vogla, kështu funksionoj. Mirë, kur këta pe e qelin qëta, pe e zbërtajnë, pe e qmontojnë, edhe pe shojnë që kjo lëviz ka kështu, kjo lëviz ka kështu, tu pas ka një mashku, tu pas ka një femë, edhe bimët i kanë vërtetu, dhe zërë, se funksionojnë me ligjin e mashku dhe femës. Bimët. Të cilët na, shumë hajvanin e shojnë a mashku dhe femë. Para në bimët kanë fekondim njëri me tjetëri. Qish për këndonë, dhe zërë? Me erë. Mashkulli i qohet femërës, në përmjet errave, edhe fekondore dhe shtohet. Ta që kanë zbuluar. E tani dhe kjo që kanë dohë. Tani kjo që fa ju thot Fred Holly. Ju thot, ju e për ju venë mirë me thonë universi është i studiushëm. Oma prapë bundoni është rasi. Po pse po rriki që tu me studiuti? Pse po rriki hazër? Pse po ti zbulon, pse po ta zbulon vetën? Apo, për edhe përshemot ti, me folë me një njëri, i cili vazhdimisht t'jap informata cakta. Shupozoj kështu, një njëri ateist, edhe një njëri tjetër. Ky tjetëri, vazhdimisht i jep informata cakta, shko që tu, mere bukën që tu, mere ujin që tu, apo, mos shko që këne se vrahash, mos shko që tu se të vandam, edhe ky vazhdimisht të tek, do kitë informata cakta janë, kitë që ka përfot dhe sakta, edhe në fundin thotë, ti rastësisht ka arë që tu me më kalëzumu, edhe ti e rastësisht i kriju, edhe ti rastësisht i di këto informata, së është e mundur, së nuk është e mundur. Pse? Sepse universi vazhdimisht i dëshmon njerëzit, un jam i studiushëm. Kush u mbani më studiushëm? Pse pranon universi me dhënë informacion? Pse çeliza u zbërthy? Pse atomi u zbërthy? Andaj çka thot Fred Holly, thot mu po ndoqet kjo një lloj butallakie. Që ti më mendu se gjithçka është në rregull, e studiuar me ligje, edhe në fund kjo është kaos, çka mundsi? Kaos, vëllazër. Pra, sikur të ishte kaos, të sënë nalë që lizën me e parë. Dhe sikur të ishte kaos, dhe zërë, zdo të funksionon së të asë mjekësia, asë një sen. Para më dhe zërë, sikur mjekësia të funksionon të me këtë liqë. Ta zanë a kështu, lukë thinë shka ka kryu zoti, zemë shka ka kryu zoti, apo, por shemë, mëqin shka ka kryu zoti, gjakë shka ka kryu zoti, ujë shka ka kryu zoti. Para më dhe ta kishte një liqë të vetëm, por ta kishte si cili lukë liqë në veti. Çfarë hapë me pije kur smuat? Çfarë ushimi me hangër kur ai të ketë për shembull nevojë me hangër ushim? 8 miliard njerëz i kemi sot. Për shembull. Dhe 8 milion lukthe. Kur kish bëni mjekësia me studiu, se kur lukthi ka problem me këtë smuje, i e pëtë që kjo sufat, që kjo barë. Kur? Pse? Se ja kishin dhe njërit, e kishin pëta zonë, me studiu njërit. A ka vak dikusht me studiu e për hirë të një njërit, 50 vjetë, veç me zbulu shfar havi me dhe, s'ka mundësi. Allah që ka po dhe zë? E ka po një liqë për ketë. I dhem luki 100 vetave, 100 vetave e bënit një hapë. Pse? Është ligji i njësimit që e ka mundësue. 100 veta i dhem për shemë u stomaku, një hapja japi. Pse? Sepse është një ligjë. Në bas të këti regullit të njësuar, ne i morë në këtë sufatat e njëta. Sikur ta kishme na, do më dhënë, të ndryshme, s'kish mundësi mu përdojnë kur gjo. Apo, parëndodhës e për shemë u neve të ishtë dash, si cëli në veti, për me mbajt trupin e vetë, për shemë u me pi ujtë veçantë. Si cëli ujtë veçantë? S'kish pas mundësi. Allah e ka bon një ujtë, funksionon për kretë. Adhajtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa gjallna minel ma i kulle shej in haj. Na pi ujtë i kemi bërë gjithë sen të gjallë. Pini ujtë. Adhajtë Allahu Gjellë Gjellalu, kure përmenë mrekullinë e ti që fardat, a nuk e kini pa atë, a kini pa syrejtë, nëse ka shumë syrejtë të ashe, i kini dhe në për fotografi, pem dhe perimën. A kini pa prej lashtë si doko dhe zërë, gjitha jo, laramani e njyrave, që ka thëtë Allahu Gjellu ala, yusqa min ma in wahid. Pini ujtë i kemi ujtë. Shkove të bujkën. A mësë i këtë qitë qësaj ujtë kuqë, që pa dalë këtë domatja e kuqët. Këtëja i këtë qitë kaftë, jo për thotë, ja këmë shlu ujtë një arë dhe kretë këndalë qëtë. Pini ujtë, kretë laramanit. Pini ujtë, dhe zëtë. Pini ujtë, që ka tje e kepi. Ti të ka dalë qëtër fëtyrë, babës të në qëtër fëtyrë, shokëve të tjera fëtyra. Pini ujtë. E tash, që ki ligji pini ujtë, e banë pasaj me e pi hapin e njëtë me të ba funksionë. Andaj, njëra prej gjërave të sëti ka mërmejnë djetarë cilë avezër, është mrekullia e ligjeve të kuptushme. Andaj, ka thonë, Einsteini, univerzi pëmëtut. Pse ka, e ka përdur këtë gjuhë, avezër? Se o ka një rëthum me njerëzit të sëtë mi u pasan, ka o zotë o problem. E këtë bërë, kur jemi me njerëzit të sëtë, janë rëthum që zbesojnë, e që ka thonë? Ka thonë, veç, diçka pëmëtukë dhe qëtishme, dikush e ka vendos një ligjë këtu. E kjo ligjë dhe në cilë, o, ligjë i mefhumijës, ligjë që dunjaja po kuptohë. E kur të kuptohë dunjaja dhe zër, ne këthejmi të pyjtja tjetër. Kush e bani më kuptohë? Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliku kulli shej. Allahu është kriju si gjdo gjëje. Dhe gjdo gjëje ja ka dhanë manaje. Gjdo gjëje ka një manat me të. Kjo dhe zër, ajetës në kamarmejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zër, edhe prej grekve të vjetër, dhe me këta përpëndojna, ajo që ka ne e quem kosmos. Kosmos, e përdojnë apo? Kosmosi. Kja, këta i pari e ka përdojnë Fithagoras, Pitagora, i cili ka qenë 495 para erës sonë. Dë gjënë dhe zërë, pse e ka qujtë kosmosin, kosmos. Gjithësia, ne i temi gjithësia, edhe maja afrëta, është mi thonë gjithësia, Rabbul Alemin. El Alemin është gjithë shka përveç Allahu të bareke, vëtjala. Qëfar është kosmos në gjuhën e grekve? Ja, shej un munazzam. Diçka e rregulluar me ligj. Diçka që ka rend. Kosmos, çfarë bëhet atë? Diçka që është e rregulluar. Andaj vetë kur i të thon kosmos ti më njëherë i thon ateistave rrat. Ço. Kush e rregulloi këtë kështu? Andaj kosmosi, ligjet e mëdha që ka vendosur Allahu te bareke ve teala është argument i madh. Se Allahu Gjellë Gjellë i ka vendos ligjet e tina për ta kuptuar në dunjan. Kjo vëzër edhe të tjera prej faktis sa do t'i përmendme me lejnë Allahu të bare kjo e talë gjëratat e arshme. Ajo që është rezumeja e kësajna është se njëri u vëzër në jetën e kësaj bote pa tjetër e kërkon manan, e kërkon jetën e vetë që të ketë një kuptim. Dhe ki kuptim vëzër me njëherë e parashton pyetjen tjetër, kush i jep kuptim jetës, nga e ka marr kuptimin jeta, pse kemi ardhur na këtu, çfarë kërkojmë na këtu, pse ne nuk rahatohemi më shumë prej gjërave, këtë to shtytje vëllezër, brenda neve, edhe jashtë universit, na çojnë ta ajo se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar gjithësinë, e ka krijuar njeriu, i ka krijuar ligjet, i ka krijuar rendet, këtë ton harmoni, për çfarë? Li ta'lamu. Që ta kuptoni en Allah ala kulli shejin qadir, se është Allahu ai cili ka fuqi për çdo sen, dhe që ti bindeni këtij Zotit i cili e ka krijuar këtë mrekulli në universin e tyre. Ne do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, këtu ka edhe shumë detaje të cilat, domthon, duhet t'i përmendim, por se koha nuk premton nga se do të gjatemi shumë, do të shohim se do të vazhdojmë ose me këtë mana, apo do të vazhdojmë me vullnetin e lirë të njeriu që e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahu xhelal xhelal që Zoti jon te bareke wa taala na mundson që ta kuptojmë fen siç e ka zbrit Allahu te bareke wa taala. Na ban Allahu prej atyre të cilat e kuptojnë fen dhe do ta prezantojnë të tjerëve. Elusim Allahu te bareke wa taala që Allahu xhelal xhelal të zbukuron mendjet tona me Kur'an, të ndriçon mendjet tona me Kur'an. Elusim Allahu te bareke wa taala që Zoti jon xhelal xhelal na mundson me emrije muajin e Kur'anit, muajin e Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. Elusim Allahu te bareke wa taala që Allahu zemrat tona të ngjesh dhe të mbush me iman. Elusim Allahu te bareke wa taala që Allahu t'i largon të gjitha dyshimet që kanë mundësi me i prek zemrat tona për Allahun te bareke wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.